تقوای کیده در ایمانی کیده آلستن قرکت کن حیبتی کیده کتارب قدیم نوبتنا برادرمز یحیی حکمتینین سیاسی درسلرگه برمز غیرتی کیده کتارب قدیم من لبلشگرگه Kürnü tütretken gayretin kayda Moğul Tatar kıssası 12. kısım Bismillahirrahmanirrahim Barça maqtavlar Allah'ke khasdır Unge hamdü sana ve istiğfarlar eytemiz Undan yardam soreyimiz Nafslarimiz hamda yomon amallarimizdan panoh tilaymiz. Alloh hidoyat qilgan kimsani adashtiruvchi, adashtirgan kimsani hidoyat qiluvchi yo'qdir. Men sheriksiz yakka Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad sollallohu alayhi va sallam uning bandasi va elchisidir deb guvohlik beraman. O'tgan darsimizda Ma'naviy jang Abbosiylar qo'shinining kuchsizlanishi Mo'g'ul qo'shinining Iroqqa hujum qilishga hozirlanishi Ismoiliya toifasining qilichdan o'tkazilishi Mo'g'ul bosqini vaqtida Bag'dodning ahvoli Xalifa Mu'tasim billahning ahvoli kabi mavzularni zikr qilib o'tgan edik. Bugun e'tiboringizga taqdim etilayotgan darsimizning boshlanishida Bag'dod hukumatining ahvoli. Xalifaning hamtovoqlari bo'lmish hukumati undan zig'ircha ham farq qilmas. Xilofatning qo'shini kabi ruhan tushkun va zaif bir holatda edi. Vazirlarning butun dardi xayoli Dunyo jamg'arish, boylik, o'z hokimiyatlarini kengaytirish, xalqni qul qilish, bir-birlari bilan shon-sharafda musobaqalashish, qasr yoki mansab yoxud bir joriya talashib o'zaro kurashishdan iborat edi. Bu vazirlarning kattasi yurtini va xalqini sotgan, ummat dushmanini o'ziga do'st tutgan Ummatga adovat zahrini sochgan xoin vazir Muayyiddin edi. Bu bosh vazir musulmonlarning boshiga bitgan balo bo'lib, uning xalq bilan aloqasi birodarlik emas, sayyid va qul munosabati kabi edi. Bag'dod shahri xalqining holati. Bag'dod xalqining ahvoliga kelsak, xalq bu xalifadan Jafo chekuvchi emasdi. Zero boshliq shu zamonadagi shu xalq ichidan chiqqani uchun ularning o'zlariga juda mos tushgan edi. O'sha vaqtlar Bag'dod yer yuzidagi eng katta shaharlardan biri bo'lib, aholisi kamida 3 millionni tashkil qilardi. Dar haqiqat Bag'dod xalqi to'kin-sochin, tinch va Farovon hayot turmushga moslashgan edi. Xalqning biroz binoiylari nazariy bilim olish, namozlarni masjidlarda o'qish, Qur'on tilovati bilangina kifoyalanib, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam islomning eng baland cho'qqisi ekanligini xabar bergan va uni ummatiga farz etgan muqaddas jihodni unutgan edi. Aholining qolganlari va aksar qismi shahvat va lazzatlarga burkangan taomlar va liboslarning turli tumanlarini yeyish va kiyish joriya va qullar, dala hovlilar, bog'roqlar, ot ulovlarni ko'paytirish borasida musobaqalashar edilar. Shuningdek, ularning ichida Qur'on va hadisni qo'yib kuy va musiqa tinglovchilari, harom ichimlik ichuvchilari, o'g'rilikni kasb qilib olganlari yu zolimlari ham bor edi. Bu ham yetmaganday, hozirgi zamondagi davlatlarning nomlari bilan aytsak, Afg'oniston, O'zbekiston, Turkmaniston, Fors, Ozarbayjon, Checheniston va boshqa islom o'lkalaridagi birodarlarining vahshiyona qirg'ini, musulmonlarning qul etilgani, musulmon go'daklarning o'ldirilgani yu o'g'irlangani, musulma qizlarning zo'rlangani, mol dunyolari talanib, diyorlari vayron etilgani, Allohning uylari bo'lmish masjidlar yoqilganini eshitib, ulardan birortasi ham harakat qilmagan edi. Hatto xalifa Nosir Lidinillahning Xorazm shohlariga qarshi Mo'g'ullar bilan ittifoq tuzishga bel bog'laganini eshitganlarda ham beparvolik bilan eshitishdan nariga o'tmagan edilar. Qilmish qidirmish deganlardek jazo ham amalning jinsida bo'lishi tayin gap. Bir kun keladiki, unda Mo'g'ullar Bag'dod xalqining boshiga ham o'sha qora kunlarni soladi. Ular o'z vaqtida ummatdosh birodarlariga yordam qo'lini cho'zmaganlardek, ularning ahvolini eshitgan boshqa musulmonlar ham tomosha qilishdan boshqa chorani ko'rmaydilar. Ular Xorazm shohlariga qarshi Mo'g'ullarga yordam berganlaridek, musulmonlar ham endi bularning zarariga Mo'g'ullar bilan hamkorlik qiladilar. Jumladan Suriya va hozirgi Turkiya hududlaridagi amirlar Iroqning ishg'olida Mo'g'ullarga yordam beradilar. Mana shunday taqdir charxpalak misoli aylanib turar ekan. Ulamolar, rijollar, bilagi kuchga to'lgan ummatning o'g'lonlari yu mujohidlari qani? Ma'rufga buyurib, munkardan qaytaruvchi olimlari qayerda qoldi? Bunday buzuq jamiyatning islohchilari qayon ketdi? Din asllari va shariat maqsadlarining sog'lom tushunchasi qani? Nahot Bag'dodda haq yo'lda yuruvchi biror kishi qolmagan bo'lsa. Bag'dod qamali. Hijriy 656-yil 12-Muharram, milodiy 1258-yil 26-yanvar kuni buyuk shahar Bag'dodning sharqiy devori qarshisida to'satdan Hulagu boshliq Mo'g'ul lashkari paydo bo'ldi va bu shahri azimni qamal qilishga kirishdi. Ayni vaqtda chap qanotdan Kit Buganoyon shaharni janub tomonidan qamalga o'tdi. Bag'dod o'rab olindi. Shahar atrofiga manjaniq va boshqa tosh otar u yondirilgan o'qlarni otadigan moslamalar o'rnatildi. Alloh taoloning qadarini to'sib qoluvchi biror narsa yo'qdir. إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اگر biluvchi bo'lsangizlar Allohning o'lim uchun belgilab qo'ygan muddati kelgan vaqtida aslo ortga surilmas. Nuh surasi 4-oyatdan. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال أنخي To biror qavm o'zlarini o'zgartirmagunlaricha Alloh ularning ahvolini o'zgartirmas. Qachon Alloh biror qavmga yomonlik, balo yuborishni iroda qilsa, bas uni qaytarib bo'lmas va ular uchun undan o'zga hokim yo'qdir. Rad surasi 11-oyatdan. hayajondan dovdirab qolgan xalifa zudlik bilan xoin vazir Muayyiddin al-Qami boshchiligidagi katta maslahatchilarini to'pladi. Sotqin vazir Muayyiddin al-Qami Mo'g'ullarni tinchlantirish va tinchlik yo'li bilan muzokara qilishni taklif qildi. U bu o'rindagi yagona yechim biror bir shartlarsiz omonlik so'rash dedi. Biroq bu ummatda yaxshilik tamoman yo'q bo'lmaydi. Vazirlardan Mujohiddin Oybek va Sulaymon shohlar faqat jihod qilish kerak degan fikrni yoqlab chiqdilar. Bu kalima Abbosiylarning bu avlodi uchun birinchi bor eshitilgan yangi so'z edi go'yo. Jihodga chaqiriq juda kech bo'lgan, tayyorgarlikning vaqti-yu qo'shinni oyoqqa turg'izish zamoni qo'ldan boy berib bo'lingan edi. Xalifa go'yo ikki o't orasida. Bir tomondan sotqin vazirning taklifi, ikkinchi tomondan Mujohiddin Oybek va Sulaymon shohlarning da'vatlari orasida qolgan edi. Xalifa Mo'g'ullar o'z tarixida hech qachon omonlik bermaganlarini bilardi. Shuningdek, ota-bobolaridan haq-huquqlar berilmaydi, balki olinadi qabilidagi so'zlarni eshitgan edi. Zaif va taraddudli xalifaning boshi qotdi. Binobarin bu holatda jihod qilishdan foyda ham oz edi. Chunki jihod tavakkal qaror emas. Mujohidlar ham to'satdan paydo bo'lib qolmaydi. Shuningdek, jihod tajriba usuli ham emas. Jihod imoniy, moddiy, ma'naviy, jismoniy va boshqa jihatlardan tayyorgarlik ko'rish, tarbiya olish, jonni fido qilish, yuksaklikka to islomning cho'qqisigacha ko'tarilishdir. Xalifa umrida birinchi marta qo'shinni jangga hozirlashga kirishdi. Abbosiylar qo'shinining bu avlodi ilk bor jangga otlangan va birinchi karra harbiy amaliyotga jalb qilingan edi. Holbuki ular askariy amaliyotlardan ozod qilinib, shahar obodonchiligi, sanoat, qurilish, chorvadorlik va dehqonchilik ishlariga buyurilgan edilar. Xilofat qo'shinidan Mujohiddin Oybek boshliq zaif bir qo'shin Hulaguning ulkan va quvvatli lashkarini qarshi olishga chiqdi. Xilofat qo'shinining soni 10 mingdan oshmas, aksariyat askarlar shahar va dala ishlariga jalb qilingan edi. Shunchalar xor holatga tushganlaridan hatto masjidlar darvozalari oldida xalifaning askarlari tilanchilik qilish darajasiga yetgan edilar. Bularning barchasi bosh vazir Muayyiddin al-Qamining tashabbusi bilan amalga oshirilgan edi. Bunga sabab bir yil oldin, ya'ni hijriy 655-yil Bag'dodda sunniylar bilan rofiziy shiyalar o'rtasida katta fitna chiqib, rofiziylarning joyi bo'lgan Karx vayron etilgan va vazirning yaqinlari ham bu urushning qurboni bo'lgan edilar. Chunonchi vazir ham rofiziy shiyalardan edi. Misliki hozir Pokistonning ham kattalari islomning dushmanlari shiyalardan tarkib topgani singari. Bag'dod shahri bunyod bo'lgandan buyon bunchalar xunuk hodisaga guvoh bo'lmagan edi. Shundan so'ng Mo'g'ullar huzuriga birinchi bo'lib borgan kishi shu xoin vazir Muayyiddin al-Qami bo'ldi, deb yozadilar Ibn Kasir rahimahulloh. Bu islom lashkari Bag'dod qo'rg'onlaridan chiqib sharqqa Hulagu lashkari tomon yo'naldi. Shu damda qo'mondon Mujohiddin shimol tomondan boshqa Mo'g'ul qo'mondoni Bayju lashkar tortib kelayotganini eshitdi va Bag'dod hamma tomondan qamal qilinmasin degan fikrni olg'a surib, Hulaguni qo'yib Bayju tomonga otlandi. Chunki Bayju Bag'dodning shimol va g'arb tomonini qamal qilsa, shahar barcha tomondan dushman qurshovida qolishi aniq edi. Mujohiddinning lashkari Bayju boshliq Mo'g'ul lashkari bilan bundan 600 yildan oldinroq buyuk qahramon Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu tomonidan erishilgan ulug' g'alabaga guvoh bo'lgan Anbar mintaqasida yuzma-yuz keldilar. Lekin ming afsus, bu gal kofirlarning ro'parasida Xolid ham uning qo'shini ham yo'q. Mujohiddin Oybek boshchilik xilofatning qo'shini bilan Bayjuning lashkari Ashuro kunida to'qnash keldilar. Musulmon lashkari Anbar yerlariga sekin-asta kirib borar va u yerda yer bilan yakson qilinar edi. Bu orada Hulagu 200 ming Mo'g'ul lashkari bilan Bag'dodning sharqiy qismiga ravona bo'ldi. Murosasiz davom etgan jangda Mujohiddin Oybek ozgina qo'shini bilan Bag'dodga qochib qolishga ulgurgan lashkarning katta qismi jang maydonida qurbon bo'lgan edi. Bu ayanchli jang Muharram oyining 19-chi kuni, ya'ni Hulagu Bag'dod devorlarining sharqiy tarafida paydo bo'lganidan bir hafta keyin sodir bo'lgan edi. Mo'g'ullar bilan Abbosiylar xalifaligi o'rtasidagi muzokaralar. Bayju vaqtni boy bermay darhol Anbar yerlaridan to'g'ri Bag'dodning shimoliga otlandi va uni qamal qildi. Bag'dod yirtqich uchlik Hulagu, Bayju va Kit Bugalar qurshovida qolgan edi. Fursatdan foydalangan xoin vazir Muayyiddin xalifaga endi Mo'g'ullar bilan muzokaraga kirishmasak bo'lmaydi dedi. Xalifa o'ta quvvatli bilan o'ta zaif o'rtasida muzokara emas, bo'ysunishdan boshqa narsa bo'lmasligi-yu, bosh egib turgan kishi shart qo'yish u yoqda tursin, e'tiroz ham bildira olmasligini yaxshi bilgani holda taslim bo'lishni muvofiq ko'rdi, ya'ni muzokaraga ko'ndi. Xalifa Hulagu huzuriga qalbi Abbosiylar xalifaligiga nisbatan nafrat, g'azab va hasadga to'la vazir Muayyiddin Alqami Ash-Shi'ai boshchiligidagi rasmiy hay'atni yo'lladi. Unga Nasroniy patriarx Makikani sherik qilib jo'natdi. Butun boshli Islom xalifaligidan shartnoma tuzishga borgan hay'at 2 kishidan iborat bo'lib, ularning biri Shi'a bo'lsa, ikkinchisi esa Nasroniy edi. Bu ahvolni qarang. Bular o'rtasidagi muzokara juda tez yakunlandi. Hulagu bu ikoviga katta va'dalar berdi. Va'da Bag'dod ishg'ol qilingandan so'ng boshqaruv ularga topshirilishi edi. Shart ham bitta, xilofatni ag'darishda bor imkoniyatlarini ishga solib yordamchi bo'lish. U ikkisi Hulagudan xalifaga bir necha Mo'g'ul shartlari va va'dalarini olib keldilar. Bu va'dalar jumlasidan. Birinchi, ikki davlat o'rtasidagi urushga nuqta qo'yish va tinchlik aloqalarini o'rnatish. Ikkinchi, yuz minglab musulmonlar qonini to'kkan Mo'g'ul xoqoni Hulaguning qizi xalifaning o'g'li Amir Abu Bakrga nikohlanishi. Bu xalifa Mu'tasim billah uchun juda katta ish edi. 3. Rum hokimi o'z mansabida qoldirilganiday Mu'tasim billahning boshqaruv kursisida qoldirilishi. Bu esa u uchun eng asosiy narsalardan biri edi. 4. Agar shahar darvozalarini ochib bersalar, butun Bag'dod ahliga omonlik berilishi. Ammo shartlarga kelsak, ularning eng muhimlari quyidagilar edi. 1. Shart: Bag'dodda e'lon qilingan jihod harakatiga chek qo'yish. Chunki jihod da'vati barcha qo'shtirnoq ichida tinchlik muzokaralarini barbod qilishi turgan gap edi. Shuning uchun xalifa jihodga da'vat qilib turgan ikki boshliq Mujohiddin Oybek va Sulaymon shohlarni Hulaguga taslim qilib berishi kerak edi. Ikkinchi shart Iroq qo'rg'onlarini buzish, xandaqlarni to'lg'azish va qurol aslahalarini mo'g'ullarga topshirish. Uchinchi shart Bag'dodning boshqaruvi mo'g'ullar rahnamoligi ostida bo'lishi. Xullas, ikki elchi o'z shahriga go'yoki adolat, hurriyat va omonlik va'dalarini olib qaytgan bo'ldilar. Agar xalifa yuqoridagi shartlarga rozi bo'lsa, mo'g'ullar Iroqda o'z dasturlarini qoldirib, yurtni ularga topshirishlari va o'zlari Mo'g'ulistonga qaytib ketishlarini aytishdi. Muayyiddin al-Qami ash-Shi'ai xalifaga bu muzokaralar juda qoniqarli, shartlar ham yengil, mo'g'ullar va'da va ahdlarga vafodor, xulagu ham ajoyib inson dedi. Xalifa xatarli o'rinda turar, bir tomondan shartlar o'ta qattiq bo'lganidan taraddudlanib, ularni qabul qilishga botina olmasa, ikkinchi tomondan vazirlarining xulaguga itoat qilmasangiz, yashashdan umidingizni uzavering deb tinimsiz uni ko'ndirishga harakatlari oqibatida u qalbi xotirjam bo'lmasa-da, bunga rozi bo'lishga majbur ekanligini his qilardi. Xalifa ikkilansa-da, xor va tuban hayotda yashashni, barcha narsani arzimagan qiymatga sotishni fikr qiladi. Bag'dod xalqi taraddudda edi. Zero jihod nidosi juda kam og'izlardangina chiqqan, omma insonlar qalbini shaharni qurshab olgan mo'g'ullardan bo'lgan qo'rquv egallagan va dunyo o'ta shirin ko'ringan edi. O'sha kunlarda Bag'dodda chirkinliklar juda ko'paygan edi. Chirkinlik qancha ko'paysa, halokat ham shuncha yaqin bo'ladi. Bag'dodning o'qqa tutilishi. Xalifa o'ylab ko'rishga ozgina vaqt istadi. Biroq Hulaguning vaqti yo'q edi. Chunki ulkan qo'shin uchun har kuni juda katta xarajat ketishi turgan gap edi. Ustiga ustak qamal kunlari Hijriy 656-yil Muharram oyi, milodiy 1258-yilning yanvar oyiga qahraton qish, achchiq sovuq kunlarga to'g'ri kelgan edi. Hulagu uzoq vaqt kutmadi. Tosh va o'tdan bo'lgan zambarak o'qlari bilan Islom xalifaligining poytaxti Bag'dodni bombardimonni boshlab yubordi. Hijriy 656-yil 22 Muharram, milodiy 1258-yil 5 fevral seshanba kuni shahar devori dars ketib, Mo'g'ul askarlaridan ko'pi shaharga kirdi. Birinchi zambarak o'qi tushishi bilan xalifaning yuragi yorila yozdi. Bombardimon 4 kun davom etdi. Ibn Kasir rahimahulloh Al-Bidayatu va Nihoya kitobida bu voqeani qisqacha zikr qilib aytadilarki, Mo'g'ul tatarlar xalifa qasrini qurshab, uni har tomondan o'qqa tutdi. Hatto xalifa huzurida raqsga tushib, uni xushnud aylayotgan Arafa ismli ma'shuqalaridan biri bo'lgan kanizakka derazadan kirgan daydi o'q tegdi va kanizak uning ko'z o'ngida jon berdi. Xalifa buning natijasi o'laroq xavotirlanib, qattiq sarosimaga tushdi. Joriyaga tekkan o'qni keltirishdi. Unda agar Alloh taolo qazoi qadarini amalga oshirishni istasa, aql egalarining aqllarini ketkazadi ma'nosidagi bir necha satrlar bitilgan maktub bor edi. Shunda xalifa ogohligini kuchaytirib, o'z qasri himoyasini orttirishga amr qildi. Bundan ko'rinadiki, o'sha vaqtlar Bag'doddagi insonlarning, ayniqsa xalifaning qalbiga dunyo o'rnashib ketgan edi. Islom ummatini himoya qilish vazifasi yuklangan xalifa bunday xatarli o'rinda behuda ishlar bilan band edi. To'g'ri, kanizak uning qo'l ostidagi mulki, ya'ni u uning uchun halol edi. Lekin islom xilofatining poytaxti qamal qilingan biroz muddatdan so'ng o'limga yuz tutish aniq bo'lgan mo'g'ullar bor kuchi bilan toshboron qilayotgan olovli o'q ta'sirida shaharga o't ketgan insonlar o'ta tang holatda bo'lib turgan bir vaqtda xalifa raqqosalar bilan ko'ngil xushlik qiladimi? Hikmat qani va aql qani? Joriyalar raqsi xuddi taom va sharob kabi urush vaqtida ham tark qilinmaydigan darajada qonga singib ketgan edimi? Xalifa shahri, xalqi, hatto o'zi ham shunday qattiq qiyinchilik holatida turganda raqs tomosha qilish singari ishlar bilan mashg'ul bo'lishni qanday o'ziga eb bildi? Mo'g'ullar xalifaga o'q bilan yo'llagan maktubdagi agar Alloh taolo qazoi qadarini amalga oshirishni istasa, aql egalarining aqllarini ketkazadi jumlasi Alloh taolo Bag'dodning halokatini taqdir qildi hamda xalifaning uning ayonlari va xalqining aqlini ketkazdi degani edi. Bu iboralar ham mo'g'ullar usta bo'lib ketgan ma'naviy urushning bir ko'rinishi edi. Bu fojia, ya'ni kanizakning o'ldirilishidan so'ng xalifa xalqni jangga hozirlamasdan faqatgina o'z qasrining himoyasini kuchaytirishga amr etganining o'zi uning fikrining qosirligiga kifoya qiladigan dalil edi. Bombardimon hijriy 656-yil 1-safardan 4-safargacha davom etdi va 4-safar kuni Bag'dodning sharqiy devori quladi. Xalifaning xo'rlanishi. Shaharning sharqiy devorining qulashi bu xalifalikning ag'darilgani va xalifaning ozgina muddat umri qolganidan dalolat edi. Vazir Muayyiddin Alqami Hulaguning qarshisiga chiqdi. Xalifa huzuridan chiqqan elchi Hulaguning yo'liga peshvoz chiqib, xalifaning taslim bo'lishi xabarini berdi. Hulagu bir xalifa emas, balki o'zi bilan vazirlar, faqihlar, ulamolar, amirlar va ayonlarni ham olib kelsin deb buyruq qiladi. Yolg'on va'dalarga aldangan xalifa 4-safar kuni 3 o'g'li Ahmad Abul Abbos, Abdurrahmon Abul Fazl va Muborak Abul Manoqiblarni yetalab 3000 dan iborat shahar qozilari, faqihlari, amirlari va ayonlarini olib Hulaguning qarshisiga chiqdi. Xalifaning bosqinchilarning aytganlarini bajarishdan boshqa chorasi yo'q edi. Shu sababli u 700 otliq Bag'doddagi qozilar, faqihlar, sufiylar, amirlik va davlat kattalari hamda ayonlardan iborat hay'atni to'plab Hulagu o'tirgan chodir tomon chiqdi. Ular qo'rquvdan ko'z yoshlari tosh qotgan, tomirlarida qonlari muzlagan, yurak urishi tezlashgan sarosimali bir ahvolda chiqib kelishar edi. Vaholanki, xalifa odatiga ko'ra amirlar va podshohlardan iborat hay'atlarni qasrida yumshoq o'rindig'ida o'tirib kutib olar edi. Bu safar hayotida birinchi marta, lekin xor va nochor bir holatda yoniga xoin vaziri Muayyiddinni olib o'zi chiqib borar edi. Hulaguning chodiriga yaqinlashgach, Mo'g'ul soqchilari ularning hammasini baravar kirishlariga izin bermadi. Soqchilar xalifa bilan faqat 17 kishigina kiradi, qolganlarni sinchiklab tekshiramiz deyishdi. Xalifa bilan birga 17 kishi Hulagu huzuriga kirishdi. Qolganlar soqchilar aytganidek tekshirilmadi, balki otlari g'animat qilinib, o'zlari bitta qoldirilmay o'ldirildi. Shu tariqa Bag'dod ahlining olimlari, faqihlari, vazirlari, amirlari va ayonlardan iborat katta bir hay'atning asosiy qismi dunyodan ko'z yumdi. Hulagu xalifani bir necha g'arazlarida foydalanish maqsadida o'ldirmay turdi va dastlabki daqiqalardan boshlab unga takabburona va qahr bilan muomala qila boshladi. Unga butun hay'atining qatl qilinganini aytdi. Xalifa o'shandagina mo'g'ullar biror ahdga va va'daga vafo qilmasliklariga ishonchi komil bo'ldi, lekin endi kech bo'lgan edi. Zero Alloh taolo kofirlar xususida shunday marhamat qilgan. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون Ular biror mu'min xususida na ahdga va na burchga boqadilar. Ular tajovuzkor kimsalardir. Tavba surasi 10-chi oyat. Shuningdek, haqni himoya qiluvchi kuch bo'lishi lozimligi. Agar kishi haqqini himoyasiz qo'ysa, undan so'ng faqat o'zinigina malomat qilishi mumkinligi xalifaga ayon bo'ldi. Biroq ming afsus, endi vaqt o'tgan edi. Qonxo'r Hulagu keskin buyruqlarni bera boshladi. Birinchi buyruq: xalifa xalqiga qurollarini taslim qilishi va qarshilik qilmaslikka buyruq berishi. Zotan bu juda oson edi, holbuki qo'liga qurol ko'targan insonning o'zi qolmagan edi. Ikkinchi buyruq: xalifaning qo'liga kishan, bo'yniga zanjir sirtmoq solib, Abbosiylar xazinalari joylarini ko'rsatib bergunicha shahar bo'ylab aylantirish. Uchinchi buyruq: xalifaning ikki o'g'li Ahmad va Abdurahmonlarni otasining ko'z o'ngida o'ldirilishi. Xalifaning 15 yoshli to'ng'ich o'g'li Ahmad Abul Abbos va 13 yoshli o'rtanchasi Abdurahmon Abul Fazillar qatl qilindilar. Kenja o'g'li Muborak asir olindi. 4-chi buyruq: xalifaning 3 opa singlisi Fatima, Xadicha va Maryamlarning asir qilinishi. Uning 3 opa singlisidan tashqari xalifa saroyidan 1000ga yaqin bokira qizlar asir olindi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. 5-chi buyruq: vazir Muayyiddin Bag'doddagi ahli sunnat ulamolari, hofizi Qur'onlar va masjid imom xatiblarining ismlarini yozib berishi. So'ngra ularni oila bola chaqasi bilan birga shahar tashqarisidagi Xollal ismli qabriston yoniga olib chiqib, ularni qo'y mollarini bo'g'izlagandek bo'g'izlash, xotin va bolalarini qul qilish yoki o'ldirish. Yuqorida zikr qilingan suratda mashhur islom olimi Shayx Abul Faroj ibn Javzi rahimahullohning o'g'li xalifa qasrining ustozi Shayx Muhiddin Yusuf va uning 3 o'g'li Abdurahmon, Abdulloh va Abdul Karimlar so'yildilar. Bu kishi xoin vazirning dushmani edilar. Mujohidlar Mujohiddin Oybek va Shihobuddin Sulaymon shoh xalifani tarbiya qilgan shayxlar shayxi Sadruddin Ali An-Nayyar shu yo'sinda qatl qilindilar. Shundan so'ng masjidlarning imom xatiblari va hofizi Qur'onlar so'yildilar. Xalifa bularga guvoh bo'lib turdi. Xalifa qanchalar dardu alam, nadomat va qo'rquvni his qildi ekan. Agar xalifa ilgariroq oqibat shunday bo'lishini bir necha lahza tasavvur qilganida balki butunlay boshqa yo'lni tutgan bo'larmidi. Lekin o'tgan kunlar ortga qaytmaydi. Bu Allohning qonunidir. 7-chi safar chorshanba kuni Hulagu lashkariga Bag'dodning sharq va g'arbidan ommatan hujumga o'tishga buyruq qildi. Xandaqlar ko'milib,